سورت یاسین مکی سورت ہے، 5 رکوعات ہیں اور 83 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ بیہقی کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی اس لیے ہدایت فرمائی کہ مرنے والے پر تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں، اور آخرت کا نقشہ جو اس میں کھینچا گیا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے، کیونکہ اب دنیا سے تو اس کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، آخرت کی طرف رواں دواں ہے، تو وہ جانے سے پہلے ایک جھلک دیکھ لے کہ اب کس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں اس سورت کا مطلب آتا ہو۔ صرف الفاظ کے سننے سے یہ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بات سمجھ نہ آئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا مطلب کیا ہے۔ یاسین، یاسین حروف مقطعات ہیں۔ بعض نے ان حروف کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یا سے مراد اے ہے اور سین سے مراد سید، یا سید یعنی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اس میں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام لکھے جاتے ہیں ان میں ایک یاسین بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حروف مقطعات کا اصل معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ بہرحال لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت والی کتاب کی۔ حکیم کا ایک معنی پر حکمت ہے، جبکہ دوسرا معنی محکم ہے، پختہ، جو اپنے باہم مربوط ہونے کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے بہت پختہ ہے۔ حکمت بھری کتاب کی قسم، کس بات پر قسم؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المرسلین، البتہ مرسلین یعنی رسولوں میں سے ہیں۔ مشرکین آپ کی رسالت میں شک کیا کرتے تھے اور آپ کے بارے میں کہتے تھے لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہیں، پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، اور اس سے آپ کے شرف اور فضل کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ آپ کی رسالت پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور قسم قرآن حکیم کی کھائی جا رہی ہے، اور ایسی قسم کسی اور کے لیے نہیں کھائی گئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی میں قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے، تو ایک طرح سے حکمت بھری کتاب کو آپ کی رسالت کے لیے بطور گواہ پیش کیا جا رہا ہے. یعنی اگرچہ اہل مکہ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نہیں, جبکہ آپ کی رسالت کی گواہی یہ قرآن دے رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں, کوئی عام شخص ایسا کلام نہیں پیش کر سکتا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جب کسی کے پاس اللہ کا کلام آئے تو یقیناً وہ شخص رسولوں میں سے ہوتا ہے. علی صراط مستقیم, سیدھے رستے پر ہیں. یعنی قرآن حکیم اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے, جو انسان کو بالآخر جنت کی طرف لے جانے والا ہے. تنزیل العزیز الرحیم, نازل کردہ ہے زبردست رحم فرمانے والے کا. یعنی یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ اس رب کی طرف سے ہے جس کی یہاں دو صفات بتائی گئی ہیں, نمبر ایک العزیز اور نمبر دو الرحیم. عزیز عزت والا, غلبے والا, اور الرحیم رحم فرمانے والا. یعنی جو شخص اس کتاب کا انکار کرے گا, اس رسول کا انکار کرے گا, اللہ تعالیٰ اس پر غالب ہے, اس سے بدلہ لے سکتا ہے. اور جو شخص اس کو مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں رحم فرمانے والا ہے. بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ کلام کسی ایسے ناصح کا نہیں جو کمزور ہو, کہ بیچارہ نصیحت کر رہا ہے جس کا جی چاہے مانے اور جس کا نہیں چاہتا نہ مانے. نہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام اس رب کا ہے, اس زبردست ہستی کا ہے کہ جس کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر دنیا میں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزادی دی ہے اس سے کام لیتے ہوئے کوئی شخص اس کلام کو نہیں سنتا یا سنی انسنی کر دیتا ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں دیتا, اور وہ وقتی طور پر کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتا, اور اس سے وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ اگر آج تک اللہ کی نافرمانی کر کے میرا کچھ نہیں بگڑا اور آئندہ بھی نہیں بگڑے گا, تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے. اس لیے کہ یہ تو صرف دنیا کی حد تک ہے, جو ہی موت کا فرشتہ آ کے پکڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی ہوگی. الی ربک یومئذ المساق, تیرے رب کی طرف روانگی کا جب وقت ہوگا تو پھر انسان تنہا جائے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک چیز ہوگی اور وہ اس کے عمل ہوں گے. اگر وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق یعنی اس قرآن حکیم کی روشنی میں ہوں گے جیسے اس میں کہا گیا کرنے کو وہی اس نے کیا ہوگا, تو اس کے لیے آگے آسانی ہی آسانی ہے. اور اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ العزیز ہے, وہ پکڑنے پر پوری طرح قادر ہے, اور اگر مان گئے تو رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اب اس کتاب کے بھیجے جانے کا مقصد بتایا گیا کہ یہ کتاب آئی کیوں ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا, تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو. مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, نہیں خبردار کیے گئے تھے ان کے آبا و اجداد. فَهُمْ غَافِلُونَ, پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ کو رسول اس لیے بنایا گیا, آپ کو کتاب اس لیے دی گئی کہ آپ ایسے لوگوں کو خبردار کریں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. بنیادی طور پر تو اس میں اشارہ ہے بنو اسماعیل کی طرف جو مکہ میں آباد تھے, جن کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. صدیاں گزر گئی تھی کہ براہ راست انہیں کوئی پیغام نہیں ملا تھا اور پچھلے انبیاء کے پیغامات یہ بھول چکے تھے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کی بھلائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کو دے کر مبعوث فرمایا, تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکالا جائے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو گیا، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی بہت سو نے جو انکار کیا اور آخر دم تک انکاری رہے، جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، تو فرمایا کہ اس لیے نہیں کیا کہ ان پر فیصلہ عذاب چسپا ہو چکا تھا، بات ثابت ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان پہ بات ثابت ہو گئی، عذاب کا فیصلہ لاگو ہو گیا، اس لیے اب یہ نہیں مانیں گے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جیسے سورۃ الف لام میم السجدہ میں آتا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن بات میری طرف سے ثابت ہو گئی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ کیا مطلب آیت کا؟ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب کر دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل سچی ہو گئی کہ میں ضرور جن و انسانوں سے جہنم کو بھروں گا۔ جیسے سورت سعد میں بھی آتا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی جن لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا، تو ان کے لیے پھر جہنم لکھی جا چکی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دیا تھا، سب کو اچھا برا کرنے کی آزادی دی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی اس آزادی کا غلط استعمال کیا اور اس طرح وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرن ایمان سے محروم رکھا ہے۔ یہاں پر قول سے مراد کون سا قول ہے؟ اشارہ ہے اس قول کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جواب میں اس وقت فرمایا تھا جب اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، پھر میں بھی انسانوں کی ایسی اکثریت کو جہنم میں پھینکوں گا۔ تو یہاں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، اپنی جان نہ گھلائیں، آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، اپنا فرض ادا کریں، یہ توقع نہ رکھیں کہ ہر شخص آپ کی بات مان جائے گا۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر ہماری بات سچی ہو چکی ہے۔ کون سی بات؟ کہ جو ابلیس کی پیروی کرے گا، جو شیطان کی بات مانے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس قسم کے لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے پھر عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اصل میں اس آیت میں ان مجرموں کو جھنجھوڑنا اور احساس دلانا مقصود ہے جو اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہم اچھے کام کریں یا برے کام کریں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا نہیں، کیسے نہیں بگاڑ سکتا؟ اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو میں نے شیطان کو پہلے بتا دیا، کہہ دیا کہ جو نافرمانی کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ اغلال غل کی جمع ہوتی ہے۔ فہی الی الاذقان، تو وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے گردنوں میں جو طوق ہے وہ تھوڑیوں تک لگے ہوئے ہیں۔ فہم مقمحون، تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب آپ اس کو ذرا امیجن کریں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہے۔ طوق کس کو کہتے ہیں؟ گردن کے اندر ایسا لوہے کا آلہ ڈال دینا کہ جس سے گردن نیچے نہ ہو سکے۔ گردن میں طوق اس طرح ڈال دیا گیا ہے کہ ان کی گردن اکڑ کے رہ گئی ہے، اب یہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جب ہم نیچے کرتے ہیں تو گردن کا یہاں سے سائز چھوٹا ہو جاتا ہے نا، جب ہم جھکتے ہیں تو یہ گردن تھوڑی سے لے کر یہاں ہنسلی تک آپ دیکھیں سائز کم ہو جائے گا۔ लेंथ कम हो जाएगी। जब आप अकड़ाते हैं, गर्दन ऊंची करते हैं, तो लाजमन आपको सर पीछे ले जाना पड़ता है। अब जब आप सर पीछे ले जाते हैं तो नतीजा क्या होता है कि आप नीचे नहीं देख सकते, सामने नहीं देख सकते। कभी आप ऐसे चले हैं कि सर उठाकर चले हो, कुछ नजर नहीं आता। आप सब ये तजुर्बा घर जाके कर सकते हैं। अच्छा, मुकमहून का जो लफ्जी माना है, काफ मीम हे से है। कमहन उस गेहूं को कहते हैं जो पकने के वक्त से लेकर जखीरा अंदोजी तक बाली के अंदर ही रखा जाए। एक तो गंदम वो होती है ना कि जिसे पकने के बाद उसके छिलकों से निकाल लिया जाता है, जिसे छड़ना कहते हैं आमतौर पर। लेकिन सूरत यूसुफ में आपने पढ़ा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को मशवरा दिया था कि अगर तुम कहर से बचना चाहते हो तो गल्ले को बालियों के अंदर ही रहने दो ताकि उसको घुन न लगे, वो महफूज रहेगा। हम कहते हैं उस गेहूं को या उस गंदम को जो बालियों के अंदर हो। अब इसी से फिर कोई चीज फांकने के लिए सर उठाने को भी कहते हैं। अब देखिए, जब आप कोई चीज फांकते हैं, मसलन कोई दवा है, जब आप फांकने लगते हैं तो कैसे करते हैं, सर ऊंचा करते हैं ना, तो ये माने भी इसके अंदर आते हैं, यानी सर उठाने का माना फिर इसमें आ जाता है। और अकमहतुल बईर का मतलब होता है मैंने ऊंट का सर ऊंचा करके पीछे की तरफ को बांध दिया। ऊंट को इमेजिन कर सकते हैं, अमूमन ऊंट किस तरह चलता है, सर उठा के चल रहा होता है ना, और अगर उठे हुए सर को पीछे बांध दिया जाए तो बेचारा नीचे कर ही नहीं सकता, उसकी भी जरूरत होती होगी। बाज़ों का जानवरों को कोई खास दवा देनी होती है या उनको किसी भी तरह काबू में लाना होता है तो फिर बाज़ों का तो उनकी टांग बांध दी जाती है या सर बांध दिया जाता है। इसको आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ लोग नेक प्रॉब्लम में मेडिकल कॉलर पहनते हैं, तो उससे क्या होता है कि गर्दन इतनी अकड़ जाती है एक तरह से, या सर सीधा रखना पड़ता है कि मामूली सा काम भी आप नहीं कर सकते। अगर हाथ वगैरह धोने हैं तो उसके लिए भी नीचे देखना महाल होता है। अब यहाँ एक ऐसे शख्स का नक्शा खींचा जा रहा है कि जिसकी गर्दन में एक कॉलर है लोहे का, जिसे तौक कहते हैं, वो पहना हुआ है और उसकी वजह से उसने सर उठाया हुआ है, मुकमहून। अब उसका नतीजा क्या है मुकमह होने का, कि ना वो दाएं देख सकता है, ना वो बाएं देख सकता है, ना वो सामने देख सकता है, ना वो पीछे देख सकता है। अब ये तौक किस चीज का है? तौक का पहनना गुलामी की अलामत है। जैसे मुख्तलिफ जानवरों के गले में पट्टा डाल दिया जाता है तो उससे क्या पता चलता है कि अब वो आजाद नहीं है, उनकी बागें किसी और के हाथ में है। तो इन्होंने भी अपने आबाओ अजदाद की तकलीद का पटा पहना हुआ है, या इनकी गर्दनों की रस्सी शैतान के हाथ में है, इसलिए अब ये उसकी रविश पे चल रहे हैं या उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। लिहाजा इनके अंदर आजजी न होने की वजह से हिदायत का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए इन्हें सीधा रास्ता मिल ही नहीं रहा। क्योंकि जब गर्दन अकड़ती है तो अकड़ी हुई गर्दन और किस चीज का सिंबल है, तकब्बुर का। गोया इनके अंदर तकब्बुर भी है, अपनी बड़ाई का एहसास भी है, दूसरों की गुलामी भी है, सर उठाए हुए हैं, सर झुकाना नहीं जानते, इसलिए इनको रास्ता कहां से मिले। इनकी निगाहें रास्ता नहीं देख सकती, इनकी निगाहें अल्लाह की कुदरत की निशानियां नहीं देख सकती, इनको हक बात समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि सीखने और समझने के लिए आज भी जरूरी होती है। तो यहां दरअसल मुकमहून को तशबीह दी जा रही है उठे हुए सरों से और बंद होशों में लिपटे हुए होने से, कि ये लोग हक कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर सरकशी है, इनके कान बंद हैं, इनकी आंखें बंद हैं। जैसे गल्ला छिलके में बंद होता है तो नजर नहीं आता, इनके ऊपर तासुब के पर्दे पड़े हुए हैं। ये इतने मगरूर लोग हैं, अपनी बड़ाई में इतने गुम हैं कि अपने से बाहर कोई हकीकत इनको नजर नहीं आती। دوسرے کی بات نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ حق بات تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ حق ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے اس کو کبھی بھی حق بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو تھی ان کی ایک کیفیت۔ دوسری کیفیت، وجعلنا من بین ایدیہم سدًا، ہم نے ان کے سامنے، ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے۔ سد کہتے ہیں نا بند کو، یہاں دیوار کے معنوں میں۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، یعنی دائیں بائیں سے بھی اور اوپر سے ڈھانپ دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب آپ ایک ایسے شخص کو ذہن میں لائیں جس کے سامنے بھی دیوار ہو، جس کے پیچھے بھی دیوار ہو، جس کے دائیں بائیں ایسے کرٹن ہو، چھت بھی اوپر سے ہو، تو اس کو نظر کہاں سے آئے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے لفٹ کا تصور ذہن میں لے آئیں۔ جب آپ لفٹ میں داخل ہو جاتے ہیں تو ایک طرف کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، جب وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ اب آپ کہاں پر ہیں، کس فلور پر ہیں، الا یہ کہ وہ انڈیکیٹر آپ کو بتائے کہ آپ کس فلور پر ہیں۔ یعنی آپ لفٹ کے اندر، انلس کہ اس کے اندر کوئی شیشے لگے ہوئے ہوں یا کوئی بھی باہر دیکھنے کا طریقہ ہو، ورنہ آپ نہیں جان سکتے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ان متکبرین کا حال بھی یہی ہے کہ یہ اپنی خواہشات میں، اپنے من میں، اپنے آپ میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں باہر کا پتہ ہی نہیں۔ یہ اپنی ذات کے باہر نہ کسی کو گوارا کرتے ہیں، نہ کسی سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، صرف اپنا ہی آپ ان کو عزیز ہے، صرف اپنی ہی پسند اور اپنی ہی خواہشات پر ہی جیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک الگ ہی دنیا بنا رکھی ہے۔ یہ چار دیواری میں محصور ہیں، یہ ایک ہال میں بند ہیں، یہ ایک کیپسول میں ہیں جو ان کی انا کا بنایا ہوا ہے۔ اور خاص طور پر کفار کے کانٹیکسٹ میں اگر ان کے گرد یہ خول یا پردہ دیکھا جائے تو جہالت کا بھی ہے، تکبر کا بھی ہے، انعد اور ہٹ دھرمی کا ہے، ضد کا ہے، اس لیے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی اب اس کو ایک اور طرح سے اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک دیوار ہے، سامنے کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا ان کے سامنے اتنی خوبصورت اور حسین ہے کہ انہیں دنیا کے مفادات، دنیا کے فائدوں، دنیا کے کاموں سے آگے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ ان کو اپنی آخرت بھی بھولی ہوئی ہے، ان کو اپنا انجام بھی بھولا ہوا ہے، ان کو خدا رسول کے احکامات بھی بھولے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ان کے آگے بالکل ایک کرٹن کی طرح چھائی ہوئی ہے، یہ ایک دیوار کی طرح چنی ہوئی ہے کہ ان کو اس کے پار کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، اگر پیچھے سے مراد آخرت لیں، سامنے دنیا اور پیچھے آخرت، تو گویا انہیں اپنی آخرت کی بھی کوئی فکر نہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچتے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ڈھانپ رکھا ہے، ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ نظر سے معنی دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی نظر کے راستے میں دو رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ایک رکاوٹ تو ایسی ہوتی ہے کہ خود اپنے وجود کو بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری رکاوٹ کہ اپنے گرد و پیش کو نہیں دیکھ سکتا۔ ان کفار کے لیے حق دیکھنے کے دونوں طرح کے ذرائع موجود تھے، یعنی ان کی اپنی ذات میں بھی نشانیاں تھیں اور آفاق میں بھی نشانیاں تھیں، لیکن چونکہ ان کی گردنوں میں توق ہے لہذا یہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور یہ دیواروں میں گھرے ہوئے ہیں، پردے میں ڈھکے ہوئے ہیں، لہذا ان کی نگاہیں باہر کی کائنات کو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بھلا حق کہاں سے پائیں گے؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے برابر ہے. اَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ تم ان کو ڈراؤ، اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ نہیں مانیں گے. یعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے نصیحت بیکار ہو گئی ہے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وہ ایمان نہیں لائیں گے، حق کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ انما تنذرو، بے شک آپ تو خبردار کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں. من اتبع ذکرہ، اس کو جو ذکر کی پیروی کرے، اس نصیحت کو فالو کرے. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے، رحمان سے بن دیکھے خوف کھائے. فبشر ہو، پس بشارت دے دو اس کو، بمغفرت، بخشش کی، و اجر کریم، اور بہت بڑے اجر کی.